الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى سالنا سلام زمانديك ينغزويت وأم درود محمد صلى الله عليه وسلم ينا ليزنا صحبازي لو اسلموت تقينفوتا تومي هذه سكوية قيامة فكموت الله سبحانه وتعالى أتجليم بالماء اللهم أمين. اليوم تكيوة كتكا وسيكو وطري سابة مزوى شوال موقع الف موجة مياننا أربعين kama tulivyoahidi ya kwamba tutafunza kitabu Fiqhatus Swala cha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ili tuondoe makosa ambayo yanapatikana katika sala zetu. Baadhi yetu tunaswali lakini tuna makosa mengi katika swala. Tamkuta mtu yuko na swali anatazama juu, mtu ana swali anatazama pembeni, mtu ana swali kwa kulipua sala dakika moja, dakika mbili, amemaliza sala. Kwa kitabu hichi Sheikh Ibn Uthaymeen alichokiandika kitakuja kutuelekeza kwa baadhi ya makosa ambayo tunayofanya katika sala zetu hizi. Kwa hiyo kwa muda ambao tutakuwa nao hapa kabla tutarejea shuleni, tutajitahidi tusome kitabu hichi, na akiwemo ndugu yangu pale Luqman na vile vile kitabu chake atakifundisha, na vile vile ndugu yangu ambaye yuko anakuja Abu Aziz Omar Qasim na vile vile atadarasisha katika msikiti ya Abdurrahman. Nadhani tuliwahi kusoma sira ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika darasa zingine huko. So leo hatuna ulazima wa kurejelea kutaja historia ya Sheikh Ibn Uthaymeen, bali tutaanza moja kwa moja katika mukaddima aliyoandika Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim, muqaddimatul kitab. Sheikh akaanza alhamdulillahi rabbil alamin au alhamdulillahi alladhi farada ala ibadihi alfara'ida min ghairi faqrin ilayhim wa la ihtiyaj. Ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kafaradhisha faradhi kwa waja wake pasina kujifakharisha au kutaka msaada kwa yeyote. Wa a'ta al-qa'imina biha akmala al-ajr wa afdala al-thawab. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akawapa wale wenye kusimamia ibada hizo, wale ambao wanasimamia ibada hizo na kuzitekeleza ipasavyo, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa ujira uliokuwa kamili na ubora uliokuwa au na thawabu zilizokuwa bora. Wa'ataba al-mu'ridina anha wal-mufarritina fiha bima yastahiquna min al-'adhab. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu au akawaidi adhabu wale wenye kupuuzia nini? Kupuuzia faradhi alizofaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wale wenye kuzembea katika faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawaidhi adhabu ya yale ambayo yanawastahiki katika adhabu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala mambo aliyoweka katika ibada, bila shaka malipo ni makubwa ndani yake. Mtu akisimamisha ibada na akazitekeleza ibada, malipo atakayopata kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni malipo yaliyokamilika na thawabu zilizokuwa nyingi sana. Na wale wenye kuzembea na kupuuzia yale ambayo ameyafaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka Allah amewaahidi adhabu ya yale ambayo yanawastahiki. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Sheikh katika mukaddima yake akaandika ya kwamba nashahidia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika. من غير شك ولا ارتياب واشهد ان محمدا عبده ورسوله na vile vile nashahidia kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mja wake Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtume wake al-mab'uthu rahmatan lil'ibad vile vile aliyetumilizwa ili aje kuwa rehema kwa waja ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atamma Allah bihi an-ni'ma 'ala al-mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaitimiza neema kwa waumini. Hii neema ambayo tuko nayo waumini Allah subhanahu wa ta'ala ameitimiza kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa asbaha bihi ahwal ad-dunya wad-din na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasuluhisha mambo au hali za dunia na dini kupitia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fasalawatullahi wasalamu alayhi sala za Allah subhanahu wa ta'ala na amani ya Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake mtume sallama wa ala alihi na ziwe juu ya familia yake wa ashabihi na masuhaba wake wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin na wale watakamfuata kwa wema hadi siku ya kiyama tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwao. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah baada ya kutaja maneno hayo akasema amma ba'd فإن الله رضي لنا دينا وحقيقة الله سبحانه وتعالى أمتريذية سيسي ديني الله أمتريذية سيسي وإسلام ديني ولم يرض لنا دينا سواه بل الله سبحانه وتعالى هكوريذية ديني كنيومنا ديني أو إسلام بل الله سبحانه وتعالى أمتريذية سيسي ديني أو إسلام نهكوريذية ديني كنيومنا أو إسلام سواه رضي لنا الإسلام الله سبحانه وتعالى أمتريذية دين يا إسلام ومن به على هذه الأمة بل الله سبحانه وتعالى أكيتكوز دين يا إسلام قتله أمة قال الله فيه الله سبحانه وتعالى نسيما قوز دين يا إسلام اليوم أكملت لكم دينكم ليو نموكمليشيين دينيين وأتممت عليكم نعمتي na nikawatimizieni nyinyi neema zangu wa radhitu lakumul islam madina na nikakuridhieni kuwa uislamu ndio dini. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akatuonyesha kwamba amekamilisha dini hii ya uislamu bali akatimiza neema zake Allah subhanahu wa ta'ala kwetu na vile vile akaridhia kuwa uislamu ndio dini. An tariqi bi shihab قال جاء رجل من اليهود طارق بن شهاب انسمع جاء رجل من اليهود الى عمر siku moja alikuja bwana miongoni mwa wayahudi akamwendea Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu فقال bwana yule myahudi akaenda kwa Umar akasema ya amira al-mu'minin ewe amiri wa waumini akimwita Umar ayatun fi kitabikum taqra'unaha katika kitabu chenu nini kuna aya ambayo mnaisoma usiku na mchana law kana alaina ma'ashar alyahudi nazalat latakhadhna dhalika alyawma 'ida law aya hiyo ingetushukia sisi mayahudi basi siku ambayo aya hiyo imeshuka tungeifanya kuwa ni sikukuu kwetu. Tazama namna gani mayahudi walitamani Allah subhanahu wa ta'ala aitimize dini yao lakini haikuwezekana. Kwa hiyo Wayahudi hao wanaona wivu kuona jinsi sisi Waislamu dini yetu imetimia. Kwa hiyo aya hii Wayahudi walikuwa ikisoma wanaisikia maana yake. Sahumu Yahudi akamwambia Umar na kumwambia ewe Umar katika kitabu chenu kuna aya ambayo mnaisoma usiku na mchana. Lau aya hiyo ingetushukia sisi Wayahudi siku hiyo tungeifanya kuwa ni sikukuu. Qala Umar akasema wa ayatu aya ni aya gani ambayo unayokusudia? Qal Yahudi atasema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah anasema siku ya leo nimekamilisha nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati na nikatimiza neema zangu kwenu nyinyi. Wa raditu lakumul islam dina na nikakuridhieni kuwa uislamu ndio dini. Kwa aya hii Yahudi anasikia wivu kuona aya hii imeshuka kwa Waislamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametimiza dini ya Uislamu. Kwa hiyo aya hii lao ingekuwa ni yetu sisi Wayahudi, siku ambayo aya hii imeshuka tungeifanya kuwa ni siku kuu. Qal Umar akasema radiyallahu ta'ala anhu, inni la'alam al-makan alladhi nazalat fihi. Kwa hakika mimi natambua sehemu ambayo aya hiyo imeshuka. Wal yawma alladhi unzilat, na siku ambayo aya hiyo imeshuka, najua ala rasuli sallallahu alayhi wasallam, ilipomshukia mtume sallallahu alayhi wasallam, bi arafat yawm aljum'a, au nazalat ala rasuli sallallahu alayhi wasallam bi arafat yawm aljum'a, aya hiyo imeshuka siku ya Arafa, wakati mtume amesimama katika mlima wa Arafa, na siku hiyo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, wakati mtume anakwenda kuhiji hijjatul wada, hija ya mwisho, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akakamilisha dini hii ya Uislamu. Kutizameni dini yetu hii ambayo maneno Ibn Uthaymeen anasema, fa inna Allah radiya lana dina, Allah ameturidhia sisi dini, walam yardha lana dinan siwa, bali Allah subhanahu wa ta'ala hakuturidhia sisi dini kinyume na Uislamu. Radiya lana al-Islam, Allah ameturidhia dini ya Uislamu, wa man nabihi ala hadhihi al-umma, bali Allah subhanahu wa ta'ala akatutukuza sisi katika huu umma kwa ajili ya dini ya Uislamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikatimiza neema zangu kwenu, wa radhitu lakum al-islam dina, na nikakuridhieni Uislamu kuwa ndio dini. Kwa hiyo Uislamu ni dini ambayo ameridhia Allah subhanahu wa ta'ala, na hautopata dini nyingine ambayo imeridhiwa na Allah isipokuwa Uislamu peke yake. Wa qala fihi aidan, akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu dini ya Uislamu, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, yeyote atakayechagua dini isiyokuwa ya Uislamu, mtu akachagua dini kinyume na dini ya Uislamu, falan yuqbala minhu, dini hiyo haitokubaliwa. Mwe wa kweli na mwe wazi, yeyote atakayechagua dini kinyume na dini ya Uislamu, dini hiyo haitokubaliwa. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, na kesho akhira mtu huyo atakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, alipokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, ya kuwa alipokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa mtume amesema, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaapa na kusema, namuapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake. Bi maana anamuapa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume akasema, la yasma'u bi ahadu min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabi an-nar, rawahu al-Imam Muslim. Mtume anasema, hatosikia yeyote, hatonisikia yeyote katika huu umma, sawa awe Myahudi au Mnaswara, kisha akafa bila ya kuamini yale ambayo nimekuja nayo mimi Muhammad, isipokuwa mtu huyo atakuwa miongoni mwa watu wa motoni. Kama ni Myahudi, kama ni Mnaswara, lazima aitikie ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtu awe Myahudi au Mnaswara, lazima amfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna dini ambayo inakubaliwa kinyume na dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Fa udhakkirukum ni'matallahi alaykum. Kwa hiyo anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, nawakumbusheni nyinyi neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenu fi dini al-Islam, kunako hii dini ya Uislamu. Fa kam min unas wa ma aktharuhum dallu an dini al-Islam walam yahtadu ilayhi. Sikie maneno ya Ibn Uthaymeen, ni wangapi katika watu au wengi wao katika watu ambao wamepotea kutokana na dini ya Uislamu, wameacha dini ya Uislamu wakawa wamepotea, walam yahtadu ilayhi, na wala hawakuelekea katika dini ya Uislamu, wengi katika watu lakini si Allah subhanahu wa ta'ala akaturuzuku dini ya Uislamu, si kwa ujanja wetu, dini ambayo kuruzukiwa babake na mtume wala mama yake na mtume, ambaye mtume ndio mbora wa watu, baba yake mdogo na mtume ambaye alimlea mtume akiwa na miaka 12, akiwa na miaka 8 mpaka katika utu uzima, Allah subhanahu wa ta'ala akumpa neema ya Uislamu. Lakini sisi leo tumeipata neema ya Uislamu tunaichezea. Fakhasiru fi dunyahum wa akhiratihim, basi watu ambao wamepotea ukifuata dini ya Uislamu ikawa ni sababu ya wenyewe kupata hasara katika dunia yao na akhira yao. Kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, je nikuelezeni wale ambao wamehasirika katika matendo yao, wale ambao wamepata hasara na matendo yao wanayofanya usiku na mchana, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsanu aw wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ni wale ambao wamepotea njia katika maisha ya dunia, wakachukua njia zingine na kufanya matendo wao wakadhania kwamba matendo wanayofanya kwao wanafanya matendo yaliokuwa mazuri. Na hii mfano wao wale watu ambao wanazua katika dini. Mtu anazua katika dini ya Uislamu na kufanya ibada ambazo hakuzifunza Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake, yeye akadhania kuwa amefanya matendo mazuri sana. Huyu mtu amefanya nini? Amepotea njia. Aliyakuwa anachoka kama anafanya matendo mazuri. Anamsifu mtume sallallahu kwa kupiga madhufu msikitini na kucheza. Wenyewe wanaona kama wanafanya matendo mazuri. Aliyakuwa amepotea njia. Wanawasomea maiti zao Qur'ani, wanawasomea maiti zao Qur'ani eti khitma, wengine wanaona kama wanafanya matendo mazuri, alikuwa amepotea njia, Kwa hiyo watu hawa wamehasirika katika matendo yao, wanafanya matendo lakini vile vile matendo yao haya hayana thamani mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim, hao ni wale ambao wamekufuru aya za Mola wao, waliqai na wakakufuru qiyama, wakakufuru kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, fahabitat a'maluhum, matendo yao yakawa yamefanya nini? Yamebatilika. Watu ambao wanafanya matendo ambayo hayana dalili, wanafanya ibada ambazo hazina dalili, hao wamefanya, wamepotea njia, fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna, hao siku ya kiyama hawatopata thawabu yoyote wala matendo yao hayatakuwa na uzito wowote katika mizani, kwa sababu wamefanya matendo aliyokuwa hayafuati sheria ya Uislamu, wakaiacha dini ya Uislamu wakaleta matendo yao mengine, wakaacha mafunzo ya Uislamu wakaleta matendo mengine. Waqala ta'ala, akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa alkhusran almubin, sema ya Muhammad, kwa hakika wale ambao wamepata hasara, wale waliopata hasara ni wale ambao wamehasirika wenyewe na familia zao siku ya kiyama, watapata hasara wenyewe na familia zao siku ya kiyama. Ala dhalika huwa alkhusran almubin, na huko ni kupata hasara kulipokuwa wazi. Mtu ambaye atakayepata hasara siku ya kiyama, aliacha dini ya haki, dini ya Uislamu, akafuata dini ambayo iko kinyume na dini ya Uislamu, mtu huyu bila shaka atakuwa amepata hasara siku ya kiyama. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen anasema wa huwa al-istislamu lillah, Uislamu ni mtu kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal-inqiyadu lahu, na vile vile na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dhahiran wa batina, kiuinje na kiundani. Sio mtu aseme mimi ni Muislamu kiuinje tu, lakini kiundani si Muislamu. Mtu ni lazima ajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dhahira wa batina, kiuinje na kiundani. Sio ujifanye Muislamu kiuinje uje, lakini ndani ya nafsi yako una mambo mengine. Fil aqidati wal qawli wal amal, vile vile anyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kiuinje na kiundani katika aqida. Aqida yako iwe aqida salimu, aqida ya ahlu sunnat wal jamaa. Wal qawli, vile vile unyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno yako, ndio Uislamu. Wal amal, na vile vile unyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yako. Falaysa al-islamu aqida fahasib. Uislamu sio aqida peke yake tena kwa imetosha. Mtu anasema mimi aqida yangu ni nzuri, eh? Lakini matendo yangu ni mabaya na kauli zangu ni mbaya, eti inatosha? Pana. Walakinna al-islama aqidatu wa qawlu wa amal. Lakini uislamu ni aqida. Mtu awe na aqida iliyokuwa nzuri wa qaul, na vile vile maneno yake yawe mazuri, wa amal, na vile vile matendo yake yawe mazuri, ndio uislamu. Fakama la yakunu al-islam illa bil amal wahdahu. Kama kwamba au kama vile uislamu hauzu ukawa kwa matendo peke yake, kadhalika la yakun bil aqida wahdaha. Na vile vile uislamu hauzu ukawa kwa aqida peke yake. Lazima uislamu kwanza uanze kwenye nini? Kwenye aqida. Aqida yako hiyo aqida ya sunnah wal jamaa. Uislamu katika aqida ya sunnah wal jamaa ndani yake kuna ta'atu ulati al-umur, kuwatii viongozi. Ile katika aqida ahlu sunnah wal jamaa, lazima aqida yako iwe vile vile kuwatii viongozi katika mambo ambayo sio maasi, bali haijuzu kuwapiga vita viongozi. Wa injar, Imam Barbahari rahimahullah anasema la yajuzu qitalu sultan wa injar, haijuzu kumpiga vita kiongozi hata kama kiongozi atakuwa ni dhalim, anadhulumu watu, muovu, haijuzu kumpiga vita. Fa inna fihi fasadu ddin wa dunya, kwa sababu katika kuwapiga vita viongozi kuna ndani yake uharibifu wa dini na dunia. Ndio maana ukitazama katika nchi zote ambazo ziliwapiga vita viongozi hazina amani. Kwa sababu gani? Ile kuwapiga vita viongozi na watu kwenda barabarani na maandamano, yale mambo yanaleta upungufu wa amani katika nchi. Kwa hiyo si katika aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Katika aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kuwatii viongozi katika mambo ambayo sio maasi. Bali mtu ambaye anayekufa katika maandamano, mtu huyo anakuwa amekufa kifo cha kijinga. Mtume anasema man kharaja min at-ta'a shibra famata, yeyote atakayetoka katika twaa ya kiongozi shibri moja tu peke yake, akatoka nje ya twaa ya kiongozi kisha mtu huyu akafa, famaitatuhu jahiliya, basi kifo chake huyo kitakuwa ni kifo cha kijinga. Atakuwa amekufa katika hali walizokufa nazo wale watu waliokuwa kabla ya Uislamu. Haijuzu kutoka nje ya twaa ya kiongozi. Hii katika aqida ahlu sunnah wal jamaa. Sasa lazima muislam mwanzo kwanza uislamu wake anyenyekee, ajisalimishe na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika aqida. Aqida yake iwe salim. Katika aqida ahlu sunnah wal jamaa kuwaridhia maswahaba, Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala ambao watakokuja baada ya maswahaba, kazi yao itakuwa ni kuombea dua maswahaba. Katika aqida ahlu sunnah wal jamaa ni kuwatakia rehma na radhi masuhaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu anapowatukana masuhaba anakuwa ametoka katika aqida ahlu sunnah wal jamaa. Sawa. Kwa hiyo lazima mtu, kama vile uislamu hauwi kwa matendo peke yake, na vile vile uislamu hauwi kwa itikadi peke yake, lazima uislamu uwe ni matendo na itikadi na kauli vyote kwa pamoja. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, buniya al-islamu ala khamsin, uislamu umejengeka kwa mambo matano. Hii dini yetu ya uislamu imejengeka katika mambo matano: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah. Uislamu, jambo la kwanza ambalo limejenga uislamu ni kushahidilia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kushahidilia kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ni jambo la kwanza ambalo linafanya nini? Linamjenga mtu kuwa muislamu. Bali mtu hawezi akawa muislamu bila kutamka shahada. Tuma nasema umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Kima nasema nimeamrishwa kuwapiga watu vita mpaka washahidilia kwamba hakuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuwa mimi Muhammad ni mtume wake. Kwa hili ndio jambo la kwanza ambalo linajenga dini ya Uislamu, na mtu hawi Muislamu mpaka awe na nini? Awe na nguzo hii. Wa iqami swala, vile vile Uislamu ni kusimamisha swala. Wa itai zaka, na kutoa zaka. Walhaji, na kuhiji. Wasomi Ramadhan, na vile vile kuhiji mwezi wa kufunga mwezi wa Ramadhani. Na hii ni dalili ya kuonyesha kwamba Mashia si Waislamu, kwa sababu Mashia katika riwaya zao wanasema bunya al-islami ala khamsati ashiyai. Katika riwaya zao, katika vitabu vyao, wanasema ya kwamba Uislamu umejengeka kwa mambo matano, bimana Uislamu wa Mashia. Wakasema ala swala, Uislamu wetu sisi Mashia umejengeka na nini? Na sala. Wa zaka, na zaka. Wal haji, na hija. Wa sawmi, na sawum. Wal wilaya, na wilaya. Wilaya ni kukubali utawala wa maimamu zao 12. Bali akaulizwa imamu wao, ni ipi nguzo kubwa na iliyokuwa bora kuliko zote? Akajibu akasema alwilayatu afdal, kukubali utawala wa maimamu 12 ni bora zaidi kuliko nguzo zote. Tazama katika nguzo zao hakuna shahada, bali wakaitoa shahada, shahada ya kuwa hakuna mola pasi kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, na kwa Muhammad ni mtume wake. Shahada hii wakaitoa kwenye nguzo zao, wakatia wilaya. Alwilaya ni kukubali utawala wa maimamu zao 12. Kwa hiyo wao wanawafadhilisha maimamu zao 12 kuliko Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili dalili ya kuonyesha kuwa Mashia ithna wa sharia sio Waislamu. Sio Waislamu kwa sababu katika nguzo zao hakuna shahada tu la ilaha ila Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Kwa hiyo Uislamu umejengeka na mambo hayo matano, kushahidia kwamba hakuna mola pasi kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, na kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, na kusimamisha swala, na kutoa zaka, na kuhiji katika nyumba tukufu kwa mwenye uwezo, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa maana dhalika anna hadhihi al-usul hiya da'aim al-islam allati la yumkinu an yaquma illa biha kama la taqum al-bina illa bi asasihi. Kwa maana hiyo, hii nguzo au hii misingi ambayo tumeitaja mitano ndiyo nguzo za Uislamu, ambao Uislamu hauwezi ukasimama isipokuwa zenyewe. Uislamu hauwezi ukasimama isipokuwa nini? Hizo nguzo tano. Kama vile nyumba hawezi kusimama bila nini? Ya msingi. Nyumba ambayo ina fondasio itakuwa ngumu hiyo, bila shaka itakuwa ni mbovu. Kwa nyumba ukitaka kuona ukubwa au ugumu wa nyumba, tazama kwenye msingi wake. Kwa hiyo nyumba haiwezi kusimama bila nini? Bila hiyo misingi. Na vile vile na Uislamu hauwezi kusimama bila hizo nguzo tano. Ukiacha moja katika hizo nguzo, ukaikanusha moja katika hizo nguzo, unakuwa si Muislamu. Kama Mashia walivyokanusha shahada tu alla ilaha ila Allah wa anna Muhammad Rasulullah, wakatia nini? Alwilaya. Sawa? Innana ayuha al-ikhwa nuzakir anfusana wa iyyakum bi ni'matillahi alayna fi hadha ad-din al-islam. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema innana ayuha al-ikhwa, wa hakika sisi enyi ndugu zangu, nuzakiru anfusana wa iyyakum, tunakumbusha nafsi zetu sisi na nafsi zenu nyinyi, bi ni'matillahi alayna, kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, fi hadha ad-din al-islam, katika hii dini ya Uislamu. Wa nas'alu Allah ta'ala an yuthabbitana alayhi hatta nalqa. Kisha akasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika hii dini mpaka pale ambapo tutakutana naye Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, kisha Sheikh anasema walakin, lakini i'lamu ayuha al-ikhwa, fahamu ewe ndugu yangu Muislamu, anna ni'mata ad-din al-islam kaghairiha minan ni'ami, tambua ya kwamba neema ya dini ya Uislamu ni kama neema zingine. Neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ya dini ya Uislamu ni kama neema zingine. In shukirta zadat wa thabatat wa istaqarrat. Ikiwa neema hii ya Uislamu utaishukuru, bila shaka Uislamu wako utazidi, utakuwa na thabati katika hii dini na vile vile utakuwa na utulivu katika Uislamu wako. Ikiwa utashukuru neema hii ya Uislamu, ukaona mimi Allah amenifanya kuwa Muislamu, amenichagua katika watu wengi. Lau Allah subhanahu wa ta'ala asingenifanya mimi kuwa Muislamu, ningekuwa katika makuni ya moto wa Jahannam. Kwa lazima Uislamu wangu ni ushukuru. Ukishukuru neema hii ya Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atakuzidishia Uislamu wako, atakuthibitisha katika dini kisawa sawa, na utakuwa na utulivu katika Uislamu wako. Wa in kufirt, na vile vile ukikufuru neema hii ya dini ya Uislamu, naqsat, Uislamu wako utakuwa na mapungufu, au zalat, au unazuka ondoka Uislamu wako ukajikuta umeingia katika ridda, ukaritadi bila kufahamu. Nas'alullah al-afiya. Kwa hiyo hii dini ya Uislamu ikiwa utaishukuru, ukaipokea kwa mikono miwili, ukafanya matendo ya Kiislamu, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakuthibitisha katika hii dini, atakupa utulivu katika hii dini. Lakini ikiwa hii dini ya Uislamu utaikufuru, kama leo tunakufuru dini yetu hii, tunaleta sherehe ambazo haziko katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuletea sherehe, bali alipokwenda Madina Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakuta watu wa Madina wana sikukuu mbili wanasherekea. Akawauliza, sikukuu hizi mbili ambazo mnasherekea ni nini? Watu wa Madina wakasema, kunna nal'abu fihima fil jahiliya. Sikukuu mbili hizi tulikuwa tunazisherekea wakati wa ujinga kabla ya Uislamu. Akawaambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha qad abdalakum bi khairihima au bi khairi minhuma. Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilishia sikukuu zilizokuwa bora kuliko hizo. Akasema Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Sikukuu ya Eid kubwa na Eid ndogo. Watu wa Madina wakaacha kusherekea zile sikukuu ambazo walikuwa wanazifanya wakati wa ujinga, wakawa wanasherekea sikukuu ya Eid kubwa na Eid ndogo, kwa sababu wametambua neema ya Uislamu. Yale tulikuwa tunafanya wakati wa ujinga kabla ya Uislamu, leo Allah ametupa dini nzuri, sikukuu nzuri, acha tuache hizi za kijinga, tufanye hizi za Kiislamu. Sasa sisi leo tunakamata Uislamu wetu tunauweka pembeni, tukaletewa masikukuu ambayo yamezuliwa upande wa kikafiri. Hayakuzuliwa hata upande wa Kiislamu, yamezuliwa upande wa kikafiri. Ikiwa sikukuu ya mapenzi, ukitazama wanaosherehekea sikukuu hizo ni Waislamu. Mtoto wa Kiislamu ananunua ruwa, anampelekea nani? Anampelekea mwanamke. Na labda baba mwenye nyumba anaona namna gani mtoto wake analetewa liua na anafurahia jambo hilo. Tukaacha dini yetu ya Uislamu na sikukuu ambazo tumepewa, tukakwenda katika sikukuu za dini zingine. Leo kuna sikukuu yetu ya mama. Eti watu wanamtukuza mama. Kwa wenyewe wakachagua siku moja tu ya kumtukuza mama katika mwaka mzima. Na Waislamu leo tunakamata sikukuu hizo tunazisherekea, hali ya kuwa mama na kutukuzwa siku zote. Allah anasema, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah amehukumu asiabudiwe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wazazi wawili wafanyiwe wema. Kwa kuwafanyia wema wazazi wawili ni kila siku, sio mara moja katika mwaka. Watu wakaona siku moja katika mwaka ndio sio kumtukuza mama. Sikukuu hizi ambazo zimezuliwa katika upande wa kikafiri zikaletwa katika upande wa Waislamu, na Waislamu leo wanasherehekea. Bali nafikia wakati watu wanasherehekea sikukuu za kuzaliwa kwa Nabii Isa, za kufa kwa Nabii Isa, sikukuu za mwaka mpya, afu mtu anakwambia ati sijui bona ya nini ya watu wote. Nani kudanganya hivi? Sisi leo tuko mwezi wa kumi katika kalenda yetu ya Kiislamu, ni mwezi wa kumi tarehe saba. Hizo sikukuu za mwaka mpya si hatuzijui katika Uislamu? Kwa watu tumeiacha neema ya Uislamu ambayo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, tukaikufuru, tukaleta mambo mengine katika Uislamu. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atatuondolea neema hii na kutufanya sisi neema hii kutuondokea, wal'iyadu billah. Kwa hiyo na Mtume akasema, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Mtafata njia za wale waliokuwa kabla yenu. Mtume amezungumza haya. shibran bi shibrin wa dhira'a bi dhira'i hatta law dakha aw law dakhalu juhra dabbi la dakhaltumuh. Mtume amezungumza haya, mtafata njia za wale ambao walikuwa kabla yenu, hatua kwa hatua mtawafata mpaka watapoingia katika tundu la kenge, na nyinyi mtawafuata huko huko. Masahaba wakashtuka, qalu wakasema, alyahudu wan naswara, ya Rasulullah, unakusudia mayahudi na manaswara? Qala faman, mtume atasema ni nani isipokuwa mayahudi na manaswara. Kwa watu mtawafuata mayahudi na manaswara, hatua kwa hatua, wanaleta sikukuu zao, mnaambia mnawafuata huku. Wanaleta mambo yao na nyinyi mnawafuata. Wananyoa sijui kofi za maajabu na nyinyi mnawafuata. Mtume amekataza kaza mtu kunyoa baadhi ya kichwa, na baadhi ya kichwa anaacha nywele. Mtume amekataza mambo kama haya, tunaona leo makafiri wanayafanya, sisi tunawaiga. Yote haya ni kukufuru neema hii ya Uislamu. Kwa hiyo wale Sheikh Ibn Uthaymeen anasema, in shukirta zadat wa thabatat wa istaqarrat, ikiwa utaishukuru neema hii ya Uislamu, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakufanya wewe, atazidisha dini yako, akuthibitisha katika dini na utakuwa na utulivu katika dini yako. Wa in kufirta, na vile vile ukikufuru dini ya Uislamu, naqsat au zalat, Uislamu wako utakuwa na upungufu, au Allah tukinge, unazoko ukakuondokea moja kwa moja ukaingia katika ridda. Nas'alullah al-afiya. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika makadima yake anaendelea anasema, fa idha qumna bima yajibu alaina min dini al-Islam min himayatihi wa da'wati ilayhi wa thabati ilayhi fa innana sawfa nazdadu minhu thabatan wa amala. Kwa hiyo anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ikiwa sisi tutasimamisha kisawasawa yale ambayo ni lazima kwetu katika hii dini ya Uislamu, na tukaichunga hii dini yetu kisawasawa, na tukailingania hii dini yetu, na tukawa na sabati katika hii dini, tukasimama kisawasawa katika dini yetu, kwa hakika sisi Allah subhanahu wa ta'ala atatuzidishia nini? Kuthibiti kisawasawa katika hii dini na matendo kuwa mazuri kisawasawa katika hii dini. Ikiwa kama sisi tutasimama kisawasawa katika hii dini, tukasimamisha yale ambayo ni lazima kwetu katika hii dini, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala naye pia atafanya nini? Atatupa thabati katika hii dini, na tutasimama sawa sawa wa da'wa, na vile vile tutalingania katika hii dini tukiwa na amani. Kama qala rabbuna azza wa jalla, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, wale ambao watakaoongoka wakafata dini ya Uislamu kisawa sawa, Allah subhanahu wa ta'ala atawazidishia uongofu na atawapa uchamungu. Watu gani? Wale ambao wamesimama kisawa sawa katika hii dini, wakaongoka kisawa sawa katika hii dini, Allah subhanahu wa ta'ala atawazidishia uongofu na atawapa uchamungu. Waqala ta'ala wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda, Allah subhanahu wa ta'ala atawazidishia wale ambao wameongoka ucha Mungu au uongofu. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda aw khairun 'inda rabbika thawaba wa khairu maradda. Kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala atawapa yaliokuwa mazuri na thawabu zilizokuwa nyingi kwa wale ambao wametanguliza katika dunia. Watu gani? Wale ambao wamefuata uongofu, wakaifuata dini ya Uislamu kisawa sawa, hawakwendi huku wala huku, wakashikamana na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema, wa bihadha yatabayyanu lana annahu kullama izdada al-insanu ta'a aw ta'ata lillah fataha Allahu alayhi min abwabil ilmi wal iman ma lam yaftahuhu ala ghayrihi. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, kwa hiyo aya hizi zinatubainishia kwamba kipindi mtu anapozidisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anapozidisha na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia nini? Milango ya elimu na iman ambayo hajamfungulia yeyote. Wallahi, unapotaka elimu mti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sema wattakullaha wa yuallimukumullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakupeni elimu. Ukiwa unataka elimu, wallahi mche Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kutaka elimu amche Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi atapata uchamini, atapata elimu. Kwa ikiwa sisi tutaishi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atatufungulia milango ya elimu na imani. Al-iman yazid wa yanqus, imani inazidi na inapungua. Yazidu bitwa'a wa yanqusu bilma'siya, imani ya mja inazidi kwa twa'a. Anapomtii Allah subhanahu wa ta'ala, imani yake inazidi. Wa yanqusu bilma'siya, na imani inapungua kwa maasi. Mtu anapozidi kufanya maasi, vile vile imani yake inapungua. Sawa? Fahuthu talabat al-ilm, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema, fahuthu talabat al-ilm khaswa ala tamasuki bishaair al-islam al-zahira wal-batina al-mutaallika bihaqi Allahi azza wa jalla. Sikizeni maneno ya wanazuoni wa sunna. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen anasema, nawahimiza wanafunzi khaswa kushikamana na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kushikamana na sheria za Uislamu kiundani na kiuinje, ambayo yanaambatana na haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni wasia kutoka kwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Na wasia wanafunzi wote ambao wanahitaji kupata elimu, washikamane na sheria za Uislamu. Shikamana na dini ya Uislamu kisawasawa. Mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea katika sheria, yafuate. Mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza, achana nayo. Huu ni wasia kutoka kwa nani? Kwa Sheikh. Tena ushikamane na sheria za Uislamu kiuinje na kiundani. Usiwe Muislamu kiuinje, kiundani na mengine. Unasali sala tano usiku na mchana, lakini unairidhi katika biashara zako, usimu salamu kama huo. Sawa? Yale mambo ambayo yanambatana na haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihuquqi ibadihi, na vile vile na katika haki za waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yaziduhumullahu ilma wa huda wa nura. Hadi Allah subhanahu wa ta'ala akuzidishieni nini? Ilmu na uongofu na nuru. Kwa hiyo unapotaka elimu na uongofu na nuru, shikamana na sheria za Uislamu. Kuwa na msimamo katika dini yako. Na tukisema kuwa na msimamo katika dini yako, sio kul zile hamasa za kikhawariji, za kuwadanganya watu jihadi za fake, eti tunataka kupigana jihadi huku. Sio hamasa hizo. Kushikamana na dini yako kisawasawa ni wewe uisome dini yako. Kwa sasa tuna mida ya kwenda kusoma kwenye madarisi, umeka mida ambayo tumefikia leo ni mtu kukaa kwenye madarisi msikitini. Kwa sababu ukienda kujiandikisha kwa masomo utaweza kukaa msikitini, fata madurusu za mashaka tofauti. Kusakabi kuna durusu zinatoka pale usiku na mchana, fateni. Babara kwanza kuna durusu ambazo zinatoka, fateni. Zole mashaka ambao wameelekea katika sunna, fateni durusu zao. Kwa hiyo unaposhikamana dini yako kisawasawa au sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, ni wewe kushikamana na nini? Na dini. Fata'allamu hududa ma anzala Allah ala rasulihi lita'budu rabbakum ala basira wa burhan. Sikizeni maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, soma mipaka ambayo ameishusha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake. Isome mipaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameishusha kwa mtume wake. Lita'budu rabbakum ala basira wa burhan, ili umuabudu mola wako hali ya kuwa una elimu na nini? Na dalili. Ibada ya mtu ambaye hana elimu ni ibada mbaya kabisa. Anaingia katika wale watu adwalin, waliopotea. Alladhina akhadhu al-amala wa taraku al-ilma, walichukua matendo wakaacha elimu. Mtu anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa ni mjinga katika ile ibada. Mtu anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hajui maana ya ibada, kusomeni mipaka ambayo Allah ameishusha kwa mtume wake ili umuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwa ile ibada unayoifanya una ujuzi nayo eh, na vile vile una dalili ya ibada hiyo. Fa innahu la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, anasema shekhe, kwa sababu hawawi sawa yule ambaye amesoma au hawawi sawa wale ambao wamesoma na wale ambao hawakusoma, hawatawilawa huko sawa. Yule ambaye amesoma na yule ambaye hakusoma hawezi kuwa sawa. Lazima yule ambaye aliyesoma atakuwa zaidi ya yule ambaye hakusoma. La yastawi man ya'budu Allah wa huwa ya'lam kayfa ya'buduhu wa ya'lam annahu ya'buduhu ala shari'ati Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hawako sawa yule ambaye anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa anajua atamwabudu Allah vipi, na anajua ya kwamba anamwabudu Allah katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam. La yastawi hadha, hawezi kuwa sawa mtu huyu ambaye anamwabudu Allah hali ya kuwa anajua kila anachokifanya, anajua sheria za Allah na sunna za mtume, mtu huyu hawezi kuwa sawa. Wa man ya'budu Allah wa huwa yaj'al dhalika, na yule mtu ambaye anamwabudu Allah hali ya kuwa ni mjinga katika ibada, hawezi kuwa sawa. Na ndio maana tukaleta hiki kitabu cha Sifatu Swala ili tufundane ibada ya swala, tujue namna gani tumwabudu Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Ani maneno ambayo ameandika Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah katika mukaddima ya hiki kitabu. Wa mata alimtum hudud ma anzala Allah, kwa hiyo anasema Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, na vipi au lini mtajua mipaka ambayo ameiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala? Mtajua vipi mipaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha, mtatambua vipi mipaka hiyo? Akasema fattakullaha ta'ala, jambo la kwanza mumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, fi intizamiha ma tata'tum, ili muweze kujilazimisha kulazimiana eh na yale ambayo mtakayoweza katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kumuogopa. Watabiquha kama alimtum, na miatabikishe kama mnavyojua yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, mnyafuate sawa na uwezo, na miatabikishe mnyafanye sawa na uwezo wenu. Wala ta'khudhukum fi dhalika lawma tara'im, wala isiwalete au isiwachukui lawama za wenye kulaumu au intiqadu muntaqad, au isiwapeleki hojo itikadi za wenye kuitakidi. Kwa tupeleka ibada kama ilivyokufunza Allah subhanahu wa ta'ala, msiogopi lawama za wenye kulaumu au msifuati itikadi za wenye kuitakidi. Sawa. Qala ta'ala atakhshawnahum, kuna baadhi ya watu ambao wanaogopa wanadamu wenzao. Fallahu ahaqqu an yakhshawhu in kuntum mu'minin, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kuna haki ya kuogopewa ikiwa nyinyi ni nini, ni waumini. Kwa muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala msiogope wengine isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kisha akasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wala yakhfa alaina jami'a anna dina al-islami buniya ala khamsin, wala haifichiki kwetu sisi wote ya kwamba dini ya Uislamu imejengeka na mambo matano. Haifichiki, sote tunafahamu ya kwamba dini ya Uislamu imefanya nini, imejengekwa na mambo matano. Sawa, shahadat an la ilaha ila Allah, jambo la kwanza ambalo limejenga dini ya Uislamu ni kushahidia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kuwa Muhammad ni mtume wake. Wa iqami swalah, na kusimamisha swala. Wa itai zaka, na kutoa zaka. Wa sawmi Ramadhan, na kufunga mwezi wa Ramadhan. Wa haji albayti aw wa haji baiti Allah alharam, na kuhiji katika nyumba tukufu. Wa hadhihi alarqan alkhams tatafawut fi maratibiha wa fadliha wa ahkamiha, na hizi nguzo tano ambazo tumezitaja zimetofautiana katika maratibu yake na katika ubora wake na katika hukumu zake. Nguzo tano zote ni za Uislamu, sio, lakini zimetofautiana katika ubora na katika hukumu zake. Watashariku kulluha fi annaha arkanu al-Islam, lakini zote zinashirikiana ya kwamba ni nini, ni nguzo za Uislamu, japokuwa zinatofautiana katika hukumu na katika ubora, lakini zote kwa ujumla zinashirikiana ya kwamba ni nini, ni nguzo za Uislamu. Amma ma yata'allaku bis-salah فهذه رسالته في الصلاة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها علما وعملا. أنا اسمع الشيخ ابن سيمين رحمه الله. أما أمبايو يعني أمبتانا نايتي كتابو أو رسالة قد كايزم بسوتانو يلي أمبايو أن أمبتانا نايتي كتابو رسالة ويند الله سبحانه وتعالى قد نفايشا إليمو نمتينو وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين أو الله سبحانه وتعالى أكتجلي أكنجلي ميمي نانيني هو ميونغون مولا هو مفانيني وميونغوكا وإنما اخترت هذا الموضوع لأمرين. أنا سمع شيخ ابن عثيمين رحمه الله قد كيزم جزو زو إسلام تان نمشاقوا موضوعي يسالة وسباب يمامو مويل. Yani Sheikh Ibn Sami rahimahullah, lengo la kutunga kitabu hichi ni kwa sababu ya mambo mawili. Nguzo za Uislamu ni ngapi? Ni tano. Lakini Sheikh akachagua kuizungumzia swala kwa sababu ya mambo mawili. Al-awwal ahamiyatuhu shar'iyya. Jambo la kwanza ni kuonesha umuhimu wa sala kisheria. Haithu inna salata hiya a'zam arkani al-Islam ba'da shahadataini. Kwa sababu hii swala ndio nguzo kubwa katika Uislamu baada ya shahada mbili. Kama ulivyosema wanazuoni, as-salatu hiya ruknul a'zam fil Islam ba'da shahadataini. Sala ndio nguzo kubwa katika Uislamu baada ya shahada mbili. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Atakayesimamisha hii swala atakuwa amefanya nini? Amesimamisha dini. Wa man tarakaha, na ule ambaye akiacha ibada ya swala, faqad hadama ad-din, atakuwa ameisambua dini yote ya Uislamu. Kwa hiyo ndio lengo la kwanza la Sheikh Ibn Uthaymeen kufanya nini? Kuizungumzia ibada ya swala. Athani au jambo la pili ambalo limemfanya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah aandike kitabu hichi, anna kathiran min al-muslimin al-yawm tahawanu bikathiri min umuri swala. Kwa sababu leo watu wengi katika Waislamu wamezembea, wamepuuzia mengi katika mambo ya swala. Leo kuna baadhi ya Waislamu wanaona swala kwao ni taabu. Mtu aswali na akiswali ni sala za kudokozea dokezea tu, amepelekwa na biashara sana akaiacha ibada ya swala. Kwa hiyo ndio mambo ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala amefanya nini? Yamemfanya azungumzie ibada hii ya swala. وتتضمن هذه الرسالة عرض أمور التالية. نفيل فيل كتابه هيتشي كمي أنبتانا نمام بفتواي أولا جنب الأكوانزة في معنى الصلاة لغة وشرعا. جنب الأكوانزة أنبو تليانزة كتابه هيتشي تتانزة كزنغمزي أمانا يسالة كلغة نكشرية. جنب الأبيلي mata wa aina furidhati swala. Jambo la pili ambalo tulizungumza katika kitabu hichi, lini na wapi sala imefaradhishwa. Sawa? Athalithu fi bayani ahamiyatiha shar'a. Tutabainisha umuhimu wa sala kisheria. Arrabi'a fi bayani fadliha wa fawaidiha. Jambo la nne tutabainisha ubora wa swala na faida za swala. Al-khamis, jambo la tano fi tahdhiri min idwaatiha, kutahadharisha wale watu ambao wanapoteza ibada hii ya swala. Asadis, jambo la sita ambalo tulizungumza katika kitabu hichi, fi bayani hukmi tarikiha, tutabainisha hukumu ya mwenye kuacha swala. Je, ni Muislamu au ni kafiri? Tutayajua inshallah katika darasa za mbele huko. Asabi'a au jambo la saba, fi bayani baadhi shurutiha, tutabainisha baadhi ya sharti za nini za swala. الثامن جنب الانان في بيان صفتها على ضوء الكتاب والسنة. تتبينيش صفة زسارة تكتبلوها في الكتاب والسنة. Atasi, jambo la tisa ambalo tutakalozungumzia fi bayani alwajib fiha, tutabainisha mambo ya wajibu katika sala. Al-ashir fi bayani qa'idataini sharifataini, tutabainisha misingi miwili iliyokuwa bora au mitukufu. Al-hadi ashara, jambo la 11 fi bayani ahamiyatu al-khushu'i wa ma yata'allaqu bihi, tutabainisha umuhimu wa kunyenyekea katika sala na mambo ambayo yanapatana na hilo. Athani ashara, katika jambo la 12 ambalo tutazungumza katika kitabu, fi bayani hukmi salati al-jamaa, tutabainisha hukumu ya swala ya jamaa. Je, mwenye kusali jamaa, mwenye kuacha jamaa, yuko na sala wala ana sala? Tutazungumza katika kitabu hichi insha Allah Taala. Wa bayani baadhi ahkamiha, na tutabainisha baadhi ya hukumu za nini za swala, tukimomba Allah Subhanahu wa Taala kwa neema zake na baraka zake atujalie tuweze kusoma kitabu hichi, na iwe ni sababu ya sisi kuongoka na kutekeleza ibada ya swala kwa usawa. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kama baada ya swala tutachukua kidogo insha Allah. Naam.